Złote Lwy Festiwalu w Gdyni otrzymał film Kos w reżyserii Pawła Maślony. Od 8 lat Polska systematycznie się rozwija, co nie byłoby możliwe, gdyby rządziła Platforma Obywatelska, powiedział w Szczecinie wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konwencji wyborczej PiS w tym mieście Jarosław Kaczyński stwierdził, że Donald Tusk chce wprowadzić w Polsce niemieckie porządki. W związku z tym stawka zbliżających się wyborów jest bardzo wysoka. Albo ta droga w górę będzie kontynuowana i może nam dać po bardzo wielu niedobrych dziesięcioleciach, niedobrych wiekach prawdziwy sukces. Albo też my, można powiedzieć, z tej drogi nie tyle zejdziemy, co spadniemy w odmęty tego wszystkiego, co nam już pokazała poprzednia władza. Jarosław Kaczyński mówił też, że w Polsce nie może być zgody na takie relacje z Niemcami i Rosją jak w czasach rządów PO-PSL. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra nadchodzące wybory, budowa nowych mieszkań będzie priorytetem, powiedział w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał szef rządu, obecnie do użytku oddawanych jest około 230 tysięcy mieszkań rocznie. Wskaźniki na tle Europy przez ostatnie 8 lat znacząco się poprawiły, ale zdaję sobie z tego sprawę, że jest cały czas za mało mieszkań na rynku polskim i dlatego to będzie podstawowe zadanie. Chcę wspomnieć jeszcze o naszym projekcie Przyjazne Osiedle. Windy, akustyka, miejsca garażowe, termomodernizacja i fotowoltaika to nasz wielki program. Jak dodał premier, w czasach rządów PO-PSL rocznie budowano około 150 tysięcy mieszkań. To prawdziwe historie strażników granicznych i żołnierzy, a nie fabularyzowane opowieści wymyślone na polityczne potrzeby. Tak o filmie Na granicy mówi jego autor, dziennikarz Telewizji Polskiej Marcin Tulicki. Film opowiadający o obrońcach wschodniej granicy wyemitowano wieczorem w TVP Info. Autor podkreślił, że strażnicy graniczni i żołnierze byli atakowani z różnych stron, fizycznie i słownie. To są historie ludzi, którzy od długiego czasu bronią Polski, bronią polskich granic i którzy znaleźli się w pewnym momencie w bardzo trudnej sytuacji, można powiedzieć bez wyjścia, bo z jednej strony fizycznie byli atakowani przez migrantów agresywnych, wyjątkowo zwiezionych na granicę przez reżim Łukaszenki i Putina, a z drugiej strony w swoim własnym kraju byli atakowani słownie przez część elity politycznej, przez polityków opozycji. W ostatnich dniach pojawiło się wiele krytycznych głosów w sprawie nowego filmu Agnieszki Holland pod tytułem Zielona granica. Niemieckie MSZ finansowało organizację pozarządową, której statki przywożą migrantów do Włoch. Włoski minister spraw wewnętrznych wyraził zdumienie i nazwał tę sytuację poważną anomalią. Chodzi o organizację SOS Humanity, której statek ratowniczy działający w basenie Morza Śródziemnego przywiózł ostatnio do Włoch ponad 1600 migrantów. Wicepremier Matteo Salvini wskazał, że Niemcy de facto wspierają w ten sposób nielegalną migrację. Dodał, że zagraniczne organizacje pozarządowe powinny przewozić migrantów do swoich krajów. Włoskie władze i prasa przypominają, że dwa dni temu szefowa niemieckiego MSW, Nancy Faeser, wstrzymała przyjmowanie migrantów pochodzących z Włoch. Wskazała, że wielu z nich dociera nielegalnie do Niemiec, a strona włoska, wbrew tak zwanym rozporządzeniom dublińskim, nie chce ich przyjąć z powrotem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Złote Lwy 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał film Kos w reżyserii Pawła Maślony. Film o Tadeuszu Kościuszce nagrodzony został za charakteryzację i montaż. Robert Więckiewicz otrzymał nagrodę za drugoplanową rolę męską. Obraz otrzymał też nagrodę dziennikarzy. Kos to film dla wszystkich, mówi autor. Ja myślę, że na pewno młodzi ludzie, ale też i starzy ludzie i ludzie w średnim wieku. Ja myślę, że ten film będzie zrozumiały dla wszystkich, bo on opowiada o rzeczach, z którymi większość z nas, myślę, może współczuwać. O przemocy, o tym, jak to jest czuć się poniżonym, upodlonym, jak czuć w sobie wściekłość i gniew i pragnienie wolności. Srebrne Lwy przyznano filmowi Imago w reżyserii Olgi Hajdas. Nagrodę specjalną jury i nagrodę publiczności otrzymał film Chłopi w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welkmana. Za najlepszą reżyserię nagrodę otrzymał Jan Holubek, autor filmu Doppelganger Sobowtór. Za najlepszą rolę kobiecą Lena Górka za film Imago. A męską Artur Paczesny za udział w filmie Tyle co nic Grzegorza Dębowskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś najwięcej chmur na południu kraju, gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach 17 stopni w Kotlinie Kłodzkiej, około 21 w centrum, 23 na Podlasiu i ziemi przemyskiej. W Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w ostatnią niedzielę września. Zapraszam na muzyczne rozmowy, które będą urozmaicone, jak to zwykle. W pierwszej godzinie będzie rozmowa o bardzo ciekawej i ważnej książce, która właśnie się ukazała. I będzie jej towarzyszyć muzyka, myślę, bardzo odpowiednia do tej treści. Zaraz powiem wszystko, ale wprowadzi nas w ten klimat taki historyczno-krajoznawczy, geograficzny, Aleksandra Maurer z Piwnicy pod Baranami. Mianowicie to będą piosenki, które wydaje mi się, powinny być obok siebie. Miasto Kraków i niedaleko Krakowa. Miasto Kraków, nad poziom morza wzniesione, stóp paryskich 669. Położone jest w nader powabnej okolicy. Od południa oblewa je rzeka Wisła. Na prawo wznosi się pasmo gór skalistych. Od północy i wschodu obległy go urodzajne równiny, gęstymi wioskami zasiane. Nic próżnującego w tobie Bóg nie zostawił. Matka ziemia od południa sól ustawicznie zdrową, złoto i srebro od strony północnej wydaje, od wschodu i zachodu żyzne i obfite role w uprawnych dla ciebie wychowuje zagon. Zostający rzeczy wszelki dostatek, co do wspaniałości obrazu, żadne z nim miasto porównania nie wytrzyma. Wysokie wieże licznych jego kościołów, czerwieniejące się dachówki, połysk miedzianych dachów i kopuł, od których promień słońca się odbija. Wreszcie zamek królewski górujący nad tą mieszaniną gmachu, podróżnego dziwnie porusza. Wielu władców europejskich mogli w świetniejszych przemieszkiwać gmachach, przed pychem dworu, zbytkiem stołu, górować nad skromnym życiem królów naszych. Lecz przecie żadnego panującego mieszkanie piękniejszym nie odznaczało się położeniem. Kto pierwszy z nich rzekł, tu mieszkać będę, ten dowiódł, że jest piękny znawcą i miłośnikiem. Wzniesione nad stołeczne miasto, oblane sławną rzeką, otoczone dookoła rozkoszną płaszczyzną, uderza, zajmuje, zadziwia. jakby ktoś z Państwa nie wiedział, gdzie się wznosi. Góra Bielany, krakowskie Bielany. Dzisiaj pięknie błyszczą tam na górze Kameduli. Ambroży Grabowski, Kraków i jego okolice. Opisanie historyczne z drugiej połowy XIX wieku, wyśpiewane przez Aleksandrę Maurer do muzyki Zygmunta Koniecznego. A niedaleko Krakowa to również Ambroży Grabowski, muzyka Piotr Walewski. Dlaczego, proszę Państwa, Kraków? Bo Kraków był miejscem działania i tworzenia, a także wiecznego spoczynku zmarłego 500 lat temu, proszę Państwa, kilka dni temu minęło, Macieja Zmiechowa, zwanego Miechowitą. Na dniach wydawnictwo Biały Kruk podjęło się po raz pierwszy od 500 lat, tak, proszę Państwa, po raz pierwszy od 500 lat przetłumaczono całą kronikę Miechowity z łaciny na język polski. Do tej pory były to tylko wyjątki. Kronika Polonorum, czyli kronika Polaków. O tym będzie dzisiaj mowa. Będzie nam towarzyszyć muzyka Jacka Kaczmarskiego, Piotra Kuby Kubowicza, wykonanie także. Mam nadzieję, że to wszystko się będzie ładnie Państwu zaplatać. No a zanim usłyszymy rozmowę o Macieju Miechowicie, rozmowę, którą przeprowadziłem z autorem wstępu do tej kroniki, księdzem profesorem Januszem Królikowskim. Jeszcze jeden utwór Aleksandra Maurer, Ambroży Grabowski, muzyka Piotr Walewski, Bielany. Śliczny też to mały kawałeczek Bożego świata. Piękny wyszedł z rąk Stwórcy i ludzie go dotąd przyozdobieniem swoje mnie oszczycili. Śliczny też to mały kawałeczek Bożego świata. Piękny wyszedł z rąk Stwórcy i ludzie go dotąd przyozdobieniem swoje mnie oszczycili. Za moich jeszcze czasów pamiętam Bielany większą jaśniały pięknością, której dodawał las. Pokrywający górę, na niej rosły stare liczne dęby, jakich dzisiaj już mało, bo zaledwie kilka pozostało. Śliczny też to mały kawałeczek Bożego świata. Piękny wyszedł z rąk Stwórcy i ludzie go dotąd przyozdobieniem swoje mnie oszczycili. Śliczny też to mały kawałeczek Bożego świata. Piękny wyszedł z rąk Stwórcy i ludzie go dotąd przyozdobieniem swoje mnie oszczycili. Zasmuciło mnie to wielce, widziałam kilku chłopaków wyrębujących los. Los, jedyne miejsce, gdzie Krakowianin mógł znaleźć trochę cienia, by w cieniu odpocząć. Śliczny też to mały kawałeczek Bożego świata. Piękny wyszedł z rąk Stwórcy i ludzie go dotąd przyozdobieniem swoim nie oszczycili. Śliczny też to mały kawałeczek Bożego świata. Piękny wyszedł z rąk Stwórcy i ludzie go dotąd przyozdobieniem swoim nie oszczycili. Śliczny też to mały kawałeczek. Śliczny też to mały kawałeczek. Śliczny też to mały kawałeczek. Zatytułował ksiądz profesor swój tekst bardzo znacząco: Wielki miłośnik swojej ojczyzny. Taki tytuł dałem temu wstępowi, gdyż on bardzo dobrze odpowiada temu, co znajdujemy potem na kartach samej kroniki. Tym, co towarzyszy jako taki wewnętrzny motyw pisaniu przez Miechowitę, no to jest przede wszystkim miłość do ojczyzny. I to nie tylko jego osobista, ale także ta idea, że do tej miłości trzeba zachęcać, zwłaszcza młodzież. Bo jak dowiadujemy się z samego wstępu, Miechowita, chociaż to później różne były konsekwencje, o wiele szersze niż on zamierzył, no, pisał kronikę dla młodzieży. Jak on tam pisze, młodzież to jest trochę tak jak wosk, da się formować i w związku z tym on stawia sobie taki cel formacyjny. Przy czym oczywiście dla ścisłości trzeba dodać, że ten mój tytuł jest zaczerpnięty z nieco późniejszej kroniki Bielskiego, który właśnie wspominając Miechowite tak go określa, dodając oczywiście jeszcze kilka innych przymiotów, którymi oczywiście się Miechowita odznaczał. Tegoż roku 1523 Maciej Miechowita umarł, kanonik krakowski, doktor w lekarstwie niepospolity. Człowiek dobrego, a prawie świętego żywota, jałmużnik wielki i wielki miłośnik swej ojczyzny. Wspomina także o tym, że Miechowita był autorem traktatu o dwóch sarmacjach, europejskiej i scytyjskiej, to jest o nas i Tatarach, pisze Bielski. Nie będziemy tu o tym traktacie rozmawiać, ale warto wspomnieć, że to jest przecież dzieło, które właściwie całemu zachodniemu chrześcijaństwu i zachodniej Europie dostarczyło wiedzy na temat tego, co na wschód od Rzeczpospolitej. Tak, dlatego że ówcześni ludzie znajomość wschodu czerpali ze źródeł jeszcze starożytnych sprzed, no powiedzmy, 1500 lat. Także to drugie dziełko, bo ono jest znacznie mniejszych rozmiarów, było niezwykle odkrywcze i sam fakt, że ono się ukazało od razu w tłumaczeniu na kilka języków, łącznie z polskim, to trzeba powiedzieć, że to było dziełko, które zwróciło uwagę na Miechowitę jako wielkiego humanistę. Człowiek, który zmienił w ogóle myślenie o wschodzie. Jak kronika miała rzucić światło na myślenie o Polsce i Polakach, tak, te dwie sarmacje dały nowy obraz wschodu. Cieszyło się to popularnością, także on Miechowita zapoczątkował, no, nazwijmy to, nowe badania wschodnie, no, które do dzisiaj się rozwijają zresztą. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz bębek świata, nasz biedny raj, jest takie miejsce. Wierzby jak mary w welonach mgły, tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj, kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co na stos potrafią rzucić swój życia los. Za ojców Romy, za trzeci maj. Jest takie miejsce, taki kraj. Pierwszą historię polską ogłosił drukiem w języku łacińskim. Był także, co warto powiedzieć, wielokrotnym rektorem Akademii Krakowskiej, nadwornym lekarzem Zygmunta Starego, jego brata Władysława, króla Czech i Węgier. Człowiekiem niezwykle w swoich czasach szanowanym i zasłużonym, który w Miechowie słusznie obok katedry posiada swój pomnik. No i kilka dni temu, księże profesorze, prawda, przypadała 500. rocznica jego śmierci. Tak, no, w Miechowie była obchodzona uroczyście, no bo trzeba o znamienitym obywatelu Miechowa pamiętać. Także kronika Miechowity, no, cieszy się dość znaczącym zainteresowaniem w różnych kręgach, nie tylko historyków, ale także, no, nazwijmy, współczesnych humanistów, więc to jest jedna ze znakomitych postaci, nie tylko Akademii Krakowskiej Krakowa, ale no, wpisany głęboko w losy Polski. Tą wszechstronnością, którą zasłynął przede wszystkim jako lekarz, bo to było źródło jego sławy, ale właśnie to, ten zmysł akademicki, organizacyjny, postrzeganie nowych wyzwań, które stoją, zwłaszcza przed medycyną, bo to, co było ewenementem, założył, ufundował drugą katedrę medycyny z taką misją społeczną lekarza, że lekarz kształci się, by służyć ludziom. Ta wizja głęboko chrześcijańska medycyny, no u niego dochodziła do głosu. Nie liczy się tyle wiedza zdobyta, tak jak to było w starożytności, ale liczy się człowiek, który jest chory i któremu trzeba pomagać. To jest wybitny humanista, wybitny Polak. No szkoda, że bywa zapomniany, no, o czym świadczy chociażby kronika, którą badacze XIX wieku, tak, no, trzeba powiedzieć, spostponowali, nie doceniali, bo ona różniła się od ich pojmowania historii i sposobu jej uprawiania. A dzisiaj, no, myślę, że warto ją przywrócić do łask jako ważne źródło polskich dziejów, bo nie jest prawdą, że kronika Miechowity jest takim prostym streszczeniem Długosza. Miechowita streszczał, nadawał temu, co streścił swojemu opowiadaniu, taki głęboki wymiar moralny, duchowy, patriotyczny, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, co nie oznacza bynajmniej, że w jakiś sposób te dzieje polskie przedstawiał w sposób taki jednostronny, kolorowy, ale no właśnie to jest to dzieło, które no stworzyło obraz Polski w świecie. No przez 200, może nawet 300 lat dzieło Miechowity no kształtowało obraz Polski. Ja czasami ironicznie w kontekście naszych czasów dodaję, że nie jeden polski uczony chciałby mieć taką liczbę cytowań, jak uzyskał Miechowita. Tak nas, Panie, obdarzasz, wszdy nam zawsze mało. Za nic mamy, co mamy, więcej by się zdało. A przecież ni nam życia, ni geniuszu starcza, by skorzystać z bogactwa, jeno duszy skarbca. Za to ciało gnębimy, jakby wieczne było. Krwią wojenny trud płaci, potem zrasza miłość, aż i w końcu niezdatne do snu ni kielicha. Trzeszczy, cieknie i tęchnie, wzdyma się i wzdycha. Nie zachwycą już nas wtedy szczodre dary Boże, bośmy kochać to przywykli, z czego czerpać możem. Późno mądrość przychodzi, czego pragnąć się godzi, ale próżno żałować, czego nie szło zachować. Późna mądrość przychodzi, czego pragnąć się godzi, ale próżno żałować, czego nie szło zachować. Przypomina pergamin czy cielęca skóra, że i drzewie wiedziano, co dziś skrobią pióra. Krom grosiwa i jadła, i chybkiej obłapki, zawsze człowieka kusiły te same zagadki. O swojemu się każdy ze stwórcą pasował, a co siebie nadręczył, innym krwi popsował. Własnym myślom nie ufał, życie sobie zbrzydził, bał się swojego strachu i wstydu się wstydził. Lubo jakomy się cieszył, czym nie miał pojęcia, i umierał taki mądry, jak był w czas poczęcia. Żak profesorom krzywy, martwych nie słucha żywy, nie wyciągają wnuki z życia dziadów nauki. Żak profesorom krzywy, martwych nie słucha żywy, nie wyciągają wnuki z życia dziadów nauki. Kto z notami znudzony, nieufny nadziei, swoich kroków niepewny do dworu się klei, tam wśród podobnych sobie może się wyszumieć, a przy tym w nic nie wierzyć, niczego nie umieć. Prałat karci opoju, sam jeszcze czerwony, z złodziej potrząsa kluczem do skarbca korony. Kanclerz wspiera sojusze na ościennym żołdzie, a mędrcy przed głupotą łby schylają w hołdzie. Wiem, bo byłem sekretarzem u króla do czasu, gdy wolałem się pokłonić władzy czarnolasu. Dwór ma swoje zalety, o komnatach kobiety, w radach szlachta zasiada, jeno nie ma z kim gadać. Dwór ma swoje zalety, o komnatach kobiety, w radach szlachta zasiada, jeno nie ma z kim gadać. Kto i bawić się umiał i nie bał się myśleć, temu starość niestraszna pod lipowym liściem. Miło dumać wśród brzęku pszczół nad bytowaniem, czy się zboża wykłoszą, a czy kuśka stanie. Czy w powszechnej niezgodzie kraj się znów pogrąży, czy się księgę ostatnią w druku ujrzeć zdąży. Która gwiazda na niebie moja, ta co spada, czy ta nad widnokręgiem, co jutrzenką włada. Tylu bliskich i dalekich dzień po dniu odchodzi, a ja żyję z blat bogactwie, co mi schyłek słodzi. Im mniej cię co dzień miodzie, tym mi smakujesz słodziej. I słońcem, i księżycem, rozkoszą nienasyceń, szczodrością moich dni dziękuję ci. Im mniej cię co dzień miodzie, tym mi smakujesz słodziej, szczodrością moich dni dziękuję ci. To dzieło wydrukowane nakładem Jodoka Ludwika Decjusza, też człowieka, który pokochał Polskę i wybrał polskość, człowieka pochodzącego z Niemiec, który także przebywał na dworze Zygmunta I Starego i dedykował mu całe to wielkie dzieło, właściwie zachwalając, czy tak jakby poniekąd wstawiając się w tym tekście za swoim zacnym kolegą po piórze. W tym dziele za niczym nie szedł tak gorliwie jak za prawdą w opowiadaniu. Nie szukał tak bardzo zdobnych słów, opracowanego języka i kwiecistego stylu. Sporządził dzieło bez sztucznej napuszoności i przekazał dokonania przodków w kraju, za granicą, w czasie pokoju i wojny. Jak to ksiądz profesor odbiera? Czy rzeczywiście ta wartość, o której tak mówią o Miechowicie, czy ona dzisiaj jest też wyraźnie widoczna? Uważam, że tak, dlatego że Miechowita pisał, no, szukając prawdy. To jest to, co nam powinno stale towarzyszyć. To jest to przesłanie bardzo wyraźne. No, my wiemy, że w pisaniu historii błędy się zdarzały i zdarzać będą, więc nie jest to jakaś kalka dziejów, no, ale jest ten wątek poszukiwania prawdy. Jak wspomniałem, Miechowita nie jest takim autorem co do treści, co do tej prawdy, takim gładkim, w znaczeniu takim, że przedstawia tylko pozytywy, tylko te wybitne osiągnięcia i stawia je na piedestał, żeby je podziwiać, tylko no, jest bardzo krytyczny zarówno do wydarzeń dawnych, jak i sobie współczesnych. No, sam fakt, że kronika od razu spotkała się z cenzurą polityczną, i Decjusz wprowadził poprawki, no, do tej ostatniej części, do czasów, na które patrzył Miechowita. I no, jak dobrze wiemy, no, książki historyczne wywołują emocje. W starożytności tak było, widzimy, że w renesansie było podobnie, no i dzisiaj jest ten sam problem. Nie tak łatwo jest znaleźć taką uśrednioną wizję dziejów. Druga wartość, wydaje mi się bardzo ważna, trochę obca współczesnym historykom, jest taka, że Miechowita stawia na wydobycie w tych dziejach znaczenia życia moralnego, czy po prostu, jak wtedy mówiono spokojnie w okresie renesansu, cnoty. Cnota jest tym, co jest takim drogowskazem w jego spojrzeniu na tę prawdę dzieju. Wydobywa czyny cnotliwe, potwierdza je, podkreśla ich znaczenie niejednokrotnie, widzi sens taki współczesny wielu wydarzeń historycznych właśnie w tej perspektywie, że one uczą czytelnika zasad, uczą konkretnego postępowania. No i nie waha się także wskazać, że no, są czyny niegodziwe i obyśmy ich nie powtarzali, więc niewątpliwie ta historia ma taki charakter z jednej strony budujący, bo odwołuje się do prawdy, ale z drugiej strony także ten charakter moralny, dydaktyczny. Jak wiemy, dzisiejsza metodologia historyczna no bardzo nie lubi takich odniesień aktualizujących do historii. Historia ma być tylko przedstawiona w sposób taki, że relacjonuje to, co dotyczy osób, wydarzeń, faktów, dat. Natomiast no, to przesłanie starożytne, że historia ma być nauczycielką życia, no to dzisiaj jest mało obecne w publikacjach historycznych. Raniona do nieba, wzniesione wzburzeniem, łacina spieniona na wargach. Żył sznury na skroniach, przekrwione spojrzenie, przekleństwo, modlitwa lub skarga. Pod nos podtykane i palce i pięści, na rację o racji trwa bitwa. Szablistą polszczyzną tknie świszcze i chrzęści, przekleństwo, skarga, modlitwa. Czas ratować państwo chore, szlak nie trafia, ergo sum. O sąsiadach partię zbiorę, uczynimy szum. Ten Prusom gardłuje, ten Wiednia partyzant, u Pruski się chwyta z sukienki. A troską każdego szczęśliwa ojczyzna, stąd modły, przekleństwa i jęki. Polityką zwie się ów spór panów braci, w kolokwiach elekta z elektem. Schlebiają szarakom złociści magnaci, wśród jęków, modlitw i przekleństw. Czas ratować państwo chore, szlak mnie trafia, ergo sum. O sąsiadach partię zbiorę, uczynimy szum. Pojedziemy do stolicy, wszak Warszawa to nie Rzym. Tam rabują przedawczycy, poświecimy im. Co Czub i Wąsiska, to wróżki historyk, niezbite też na argumenta. Lecz Wiednie Sobieskich i Pskowy Batorych dziś każdy inaczej pamięta. Więc grunt to obyczaj, obyczaj rzecz święta, by Rzeczpospolita zakwitła. Niech rządzi kto bądź, byle wolnych nie pętał, w przekleństwach, skargach, modlitwach. Czas ratować państwo chore, szlak nie trafia, ergo sum. O sąsiadach partię zbiorę, uczynimy szum. Pojedziemy do stolicy, wszak Warszawa to nie Rzym. Tam rabują przedawczycy, poświecimy im. Jest nas patriotów siła, żaden nam nie straszny wróg. A ojczyzna sercu miła i łaskawy Bóg. Rozniesiemy na szabelkach strajców, co nam wodzą rej. Rzeczpospolita jest wielka, starczy dla nas jej. Ramiona do nieba, wzniesione przed zgonem, krew czarna, zaschnięta na wargach, a w oczach otwartych milczenie zdumione i skarga. Rozniesiemy na szabelkach zdrajców, co nam wodzą rej. Rzeczpospolita jest wielka. Czy starczy dla nas jej? Zachętą do cnót jest odczytywanie i słuchanie dawnych dziejów i historii, szczególnie własnej ojczyzny. Ziemia ojczysta bowiem więcej pociąga i zachęca swą słodyczą. Pewne wartości żyją tylko poprzez przekaz. To nie jest tak, że człowiek pewnego dnia się obudzi i będzie wiedział, co ma robić, jak ma robić. No, to już Platon na długo przed Chrystusem mówił, wartości i to, co dotyczy działania, no, przekazuje się począwszy od rodzinnej rozmowy. I tutaj no, trzeba rozmawiać o rzeczach także poważnych, także o historii. No, szkoła jest ciągle tym elementem niezastąpionym i oczywiście można się pytać, po co to i po co takie czy inne rzeczy człowiek się uczy, także po co mu ta nieszczęsna historia, jak on żyje dzisiaj, No ale no to jest element formacyjny, niezastąpiony i oczywiście nie prowadzimy indoktrynacji, ale musimy pewne rzeczy jasno pokazywać, no bo w oparciu o co młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, mają budować pewne postawy, zachowania, wybierać określoną drogę życia. Historia ojczysta. To nie jest powód do wywyższania się, do widzenia tylko w kolorach jasnych, ale właśnie to jest droga do zdobycia takiego krytycyzmu we własnych działaniach, postępowaniach, także w pewnym wyborze życiowym, czy to będzie wybór moralny, czy to będzie wybór polityczny, czy to będzie wybór kulturowy. No, można się wiele z historii ojczystej naprawdę nauczyć. Są takie fragmenty w dziele Miechowity, w których on według mnie brzmi jako żywo, jako komentator współczesności. Na przykład jak pisze do Andrzeja Krzyckiego, że nikt przy zdrowych zmysłach nie działa na szkodę i nie znieważa swojej ojczyzny, ani niczym brudny Dudek nie brudzi swego gniazda obelgami, zniewagami i pismami niezgodnymi z prawdą, lecz walczy za nią i to, co w niej jest szlachetnego i sprawiedliwego, przekazuje i wyjaśnia cudzoziemcom. No, można by to z tym dzisiaj wyjść i nawet być posądzonym o to, że bierzemy udział w jakiejś walce, a to jest tekst sprzed 500 lat. Więc no, widzimy, że są pewne problemy stałe, bo może warto zauważyć, że jeśli Miechowita tak napisał, to w tamtym czasie podobne problemy też musiały być, bo odnosi się do bardzo konkretnych faktów. Pisanie donosów na swoich rodaków to nie jest rzecz współczesna, tylko ona już miała miejsce kiedyś. No, niestety trzeba powiedzieć, że naszym polskim grzechem jest trochę to, że jak znajdziemy się za granicą, to źle mówimy o sobie. Nie patrz na nas z wyrzutem, pyszny szaławiło, bądźże z sercem otwartym dla dzieci swych dzieci. Od twoich czasów sławnych tyle się zmieniło, że aż szkoda zawracać tym głowę wasze ci. Mało wiemy o tobie, coś na Turka chadzał, Węgra królem obierał i tratował Szweda, ale patrzył i tego, by obrana władza nie zabrała ci czasem, czegoś sam jej nie dał. A nie dałeś jej prawa, by ci grozić drewnem, bo przed Bogiem za posła nie chcesz jezuity, by na takie cię pola mogła słać pitewne, gdzie krew i rany twoje, a cudze profity. A my co rusz to przed kimś kolejnym na kolanach, dalekośmy odeszli od siły waszmość pana, bo wciąż to nowych dworach pętamy się nie w porę, kochamy się w honorach, nie znamy się z honorem, bo wciąż to nowych dworach pętamy się nie w porę. Kochamy się w honorach, nie znamy się z honorem. Łypnij na nas łagodniej, okiem wyrazistym, co widziało królestwa twojego wiek złoty. Zamiast łajać nas z trumny za sprawą artysty, że są czasy kolosów i czasy miernoty. Rzymskim prawem się szczycisz, opartym na sile. Dłoń złocisty pas maca kręci wąsu miasty, ale wyrozumiałość to siły przywilej, urodzony z rozumu na twój wiek szesnasty. Czemuś synów nie uczył, z czegoś sam korzystał, że czapka rozum grzeje, by nie skapiał chyłkiem, rychło jeden za drugim, poseł czy statysta, czapkowali rozumem, a myśleli tyłkiem. I my na byle słowo, na tylne stajem łapki, w zawiei z gołą głową szukamy własnej czapki. tym, co zostało z włości, w dziedzictwie, po waszmościach. Brakuje nam mądrości, kochamy się w mądrościach. W tym, co zostało z włości, w dziedzictwie, po waszmościach. Brakuje nam mądrości, kochamy się w mądrościach. Patrz na nas, jak uważasz, pyszny szaławiło. Jest ci czego zazdrościć, jest i za co karcić, choć dawno już cię nie ma. Cennie ci się żyło, a ci, co się cenili, byli tego warci. Znaczyło słowo, słowo, sprawa zaś gardłowa kończyła się na gardle, które ma się jedno. Wtedy się wie, jak w pełni życie posmakować, a ci, w których krew krąży, przed śmiercią nie bledną. Koniem dla nich istnienie trzeba znać ogiera. Pięści słucha, czy pieśni, czy rwie się wstęp, czy w tłum. I umieć nie spaść, kiedy piersi pętro spiera, a spadłszy szepnąć jeszcze Equus Polonus sum. A my nie z własnej winy, aż się przyznawać chatko, nie znamy już łaciny i z polskim nam niełatwo. Lecz ujrzy przodek w grobie, na co nas jeszcze stać, bo się kochamy w sobie, nie pragnąc siebie znać. Bo się kochamy w sobie, nie pragnąc siebie znać. Bo się kochamy w sobie, nie pragnąc siebie znać. Jest też jeden wątek, który chciałbym też na koniec poruszyć, mianowicie ksiądz profesor zwraca uwagę na rolę w ogóle książek i księgozbioru, bo przecież gdyby się Maciej Zmiechowa nie wychował w takiej atmosferze szacunku dla ksiąg, gdyby nie był człowiekiem księgi, humanistą, prawda? Tak by nie mógł powiedzieć, ale to znaczenie tych półek zapełnionych księgami, które dzisiaj się często deprecjonuje i naiwnie wierzę, że portale internetowe rozwiążą problem dostępności do wiedzy i zagwarantują nam postęp. Co więcej, także w Kościele, który przodował w tworzeniu bibliotek, ulega się tej najwyższej mierze zgubnej modzie. Czy rzeczywiście ksiądz profesor postrzega takie zagrożenie, że te księgi nam znikną z półek, a przede wszystkim zniknie ta biblioteka po prostu? Zniknąć nie zniknie, natomiast że jesteśmy w okresie, gdzie pomniejsza się znaczenie książki, biblioteki, no to jest fakt. No, muszę powiedzieć tak, że z jednej strony cieszę się, bo za grosze mogę dzisiaj w antykwariatach kupić książki, na które stać mnie albo nie było, albo wydawało mi się, że są warte przeczytania, a nie miałem do nich dostępu. I widzę tam oczywiście pieczątki bibliotek, czasami znakomite dzieła, znakomite książki tworzące historię i współczesną, i dawniejszą, bo to wystarczy popatrzeć na starodruki, które też są usuwane z niejednej biblioteki. To jest realne niebezpieczeństwo. No, idziemy po takiej łatwej linii. Wszystko jest w internecie. Nawet uczyć się już nie trzeba, bo jak ktoś będzie potrzebował jakiejś informacji, to sobie wpisze w Google'ach. Więc ja osobiście mam bibliotekę, cenię ją i ciągle powiększam, mimo że się z nią już nie mieszczę. Ale wracając do Miechowity, proszę zwrócić uwagę na taki detal. On miał zgromadzony bogaty księgozbiór i ten księgozbiór potem testamentem podzielił. No, historycy ubolewają na tym, że nie przekazał całego tego zbioru w całości do Biblioteki Akademii Krakowskiej. On rozdzielił swoje książki między uczonych, żeby z nich korzystali. I myślę, że to jest taki no, pewien archetypiczny gest Miechowity. No, trzeba robić, żeby książka jednak docierała i służyła. I to, co daje książka, to ślizganie się tak po ekranie komputera nigdy nie daje tego samego. Czy można by potraktować wydanie tej historii wtedy, 500 lat temu i dziś po raz pierwszy po polsku, powtórzmy, jako element polityki historycznej? No niewątpliwie tak. No, Miechowita tutaj wstaje przed nami jako taki człowiek, który tę politykę historyczną rzeczywiście uprawiał, zarówno swoją historią, kroniką Polaków, jak i tymi dwoma sarmacjami. I myślę, że to jest także kwestia na dzisiejsze czasy. No, tak będziemy postrzegani, jak siebie przedstawimy. To jest jeden z kluczowych elementów naszej obecności w świecie. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Janusz Królikowski, autor wstępu do bardzo, myślę, nam dzisiaj potrzebnej kroniki Polaków Macieja Miechowity. Polski stół zastawiony na chorągwi obrusach, potu patoki posoki, tysiącletni lśni haft. Śniadał na nim król kanclerz, ksiądz parobek i husarz. Nici Turczyn dostarczył, Niemiec dodał warsztat i kraft. Litwin podszył uporem, Lachów niefrasobliwość, dziką serca tęsknotę, Kozak wniósł smutek Żyd. Włoch łacińskie sentencje wplutł w tkaninę cierpliwą, estetyczny z cyrylicą, wywołując tym zgrzyt. Penelopa narodów, co utkała to próba, zalotników zachłanność dopełniła jej los. Za czym pracę podjęła, Dejanira nie czuła, szyjąc giezła śmiertelne rzeszą Herkulesów na stos. Na żałobno rubasznym więc ucztuję brokacie, gdy ze słomy z Zacholew dobywamy swych chłych. Może nie tak jak drzewiej, nie obficiej, bogaciej, lecz na swoim sięgamy do kielichów i mich. Wielki budzą apetyt świeżego państwa pasztety, krzepki kordiał szaleju, ciska iskrę w dusz chrust. Rozgryzamy na miazgę krwawych kiszek konkrety, a nawety kościoła kołacz podnosimy do ust. Na subtelne bebechy zbyt treściwa to strawa, łby, gdzie mózg się przelewa, nie nalejesz po brzeg. Torsy w torsjach trzepoczą na złocistych zastawach, z rybich bark farszu kartacz w zatach z hukiem pruje się ściek. Brać świt z gardzik do zgardła, puści sok na uboczu, nie odzyska pozycji w towarzystwie ich mord. Zajmą wnet jego miejsce, gdy się tylko z krzesła wytoczy, porządliwe żołądki z chrapką na wyżerkę na bork. Nieudana to uczta, co się kończy przytomnie, jeśli goście w otłanną nie zapadną się głąb. Kiedy jeden za drugim zdoła sobie przypomnieć, komu nakład po pysku, kto mu złamał nos, wybił ząb. Zatem jedzmy i pijmy, korzystajmy z okazji, bo Bóg wie, kiedy znowu sam nakryje się stół. Będą o nas pamiętać w Europie i w Azji, jak się wiesi docześnie, kto historią się strół. Europa i Azja, miasmatów Małmazja, karuzela i rzeźnia, pejzaż ideal. Hipokryzja finezji, na amnezję fantazja, dzień za dniem zmartwychwstanie, msza, pokuta i bal. Dzień za dniem zmartwychwstanie, msza, pokuta i bal. Dzień za dniem zmartwychwstanie, msza, pokuta i bal. Jacek Kaczmarski o zachowaniu się przy stole usłyszeli państwo. Bardzo lubię ten utwór. Myślę, że on bardzo pasował do tego, o czym mówił ksiądz profesor Janusz Królikowski. Kronika Polonorum Macieja Zmiechowa. Przypomnę Państwu raz jeszcze, że to jest pierwsze całe tłumaczenie z łaciny na język polski od 500 lat, czyli od czasu, kiedy ta kronika się ukazała. Jest to także pierwsza polska historyczna książka, która ukazała się drukiem. Można ją nazwać podręcznikiem, w pewnym sensie pisana dla przecież współczesnych, ponieważ kronika Jana Długosza, która powstała wcześniej, była znana tylko w odpisach i została wydrukowana znacznie później. Jacek Kaczmarski, ale to nie tylko było o zachowaniu się przy stole, to było także z XVI-wiecznym portretem trumiennym rozmowa oraz elekcja. Państwo zapewne znają te utwory, a na samym początku jeszcze Jan Kochanowski. To z takiej płyty zatytułowanej Sarmacja pochodziły w większości, ale myślę, że swoją wymową, tematem bardzo do rzeczy pasują. No i słyszeliśmy jeszcze Martę Bizoń z Piwnicy pod Baranami, muzyka Zbigniewa Raja, słowa Jana Pietrzaka, Taki kraj, bardzo taka gorzka, ale też podniosła muzyka i inspirujące słowa, jak to u Jana Pietrzaka. No i na koniec tej godziny chciałbym spuentować ją taką piosenką wokalisty, który, właśnie wokalisty, śpiewaka, którego bardzo dawno w muzycznych rozmowach nie było, bo też wprost nie są to takie religijne utwory, chyba że śpiewa poetów, na przykład bardzo pięknie śpiewa Rilkego i nie tylko, Piotr Kuba Kubowicz. I będzie to, proszę Państwa, piosenka zatytułowana Ta Polska, do słów Mariana Janusza Kawałko, zresztą świetnego tłumacza z języka niemieckiego, ale myślę, że ten utwór Ta Polska to będzie w swoim tekście, zachęcam do uważnego słuchania, taki rodzaj dobrego podsumowania. I oczywiście zachęcam Państwa do nabycia, bo warto, Kroniki Polonorum Macieja Zmiechowa, zwanego Miechowitą. A więc Piotr Kuba Kubowicz, Ta Polska. Ja się tej Polski co dzień uczyć muszę, jak ociemniały uczy się miłości. Niejedną już mi przeszczepiano duszę, a ja się ciągle Polski uczyć muszę i wciąż nie dość mi. Ja wciąż w tej Polsce kraju szukać muszę, w którym by wszystkie jednały się słowa, gdzie by kończyły się drogi najdłuższe, zdrady najświętsze i wieczne pustkowia. Takiej ojczyzny w Polsce szukać muszę ciągle od nowa, ciągle od nowa. Bo mi ta Polska niby głód doskwiera i w bezsenności wypatruje świtu. Nieuleczona przechodnia jak peron, z szalonym żaglem postrzępionym sterem. Rzecz pospolita, rzecz pospolita, pospolita, pospolita. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Fakt, iż Kościół zajął się tematem ekologii, wynika przede wszystkim z nierozerwalności tego tematu z problemami natury społecznej. Jak pisze Franciszek, nie ma dwóch odrębnych kryzysów, jeden środowiskowy, a drugi społeczny, ale istnieje jeden złożony kryzys społeczno-ekologiczny. Przypomina w przewodniku katolickim Marcin Kawko, koordynator Centrum Analiz Problemów Społecznych Caritas Polska. Generujemy naszym zakupem niezmierne ilości zanieczyszczeń. Z naszego produktu często zostają albo jakieś części, albo wręcz on cały. Po prostu go wyrzucamy i pozbywamy się odpowiedzialności. Nie myślimy, co się dzieje ze śmieciami. Przecież znikają nam z oczu. A problem pojawia się na przykład pod Zieloną Górą, gdzie wybucha pożar składowiska odpadów chemicznych. Pojawia się wreszcie w Afryce czy w Azji, gdzie ląduje obecnie większość śmieci rozwiniętego świata. Od choćby Gana, która tonie pod zwałami naszych smartfonów, tabletów i starych telewizorów, czego przykładem jest tak zwane Toxic City w Agbogbloshie. Gana, której mieszkańcy rozbierają przesyłane przez nas śmieci, grzebiąc w niebezpiecznych elementach. Ludzie umierają przez to wskutek licznych chorób na czele z nowotworami. Jak informują organizacje pozarządowe, rocznie wytwarzamy od 7 do 10 miliardów ton śmieci. Czytamy dalej. Nasze działanie w postaci prostej decyzji zakupowej w sklepie za każdym razem ma wpływ na życie setek lub tysięcy ludzi pracujących w warunkach urągających ludzkiej godności. Kupujemy kilogramy niepotrzebnych rzeczy, których wytworzenie pociąga za sobą realne konsekwencje, niszcząc życie prawdziwych ludzi. Nasze wybory nie niszczą tylko przyrody. Świat jest integralny. Jeden ruch pociąga za sobą wiele innych. Każdy z nas ma wpływ na los drugiego człowieka, pisze Marcin Kawko w przewodniku katolickim. W Europie, która liczy około 700 milionów mieszkańców, możemy spodziewać się napływu około 1,5 miliarda ludzi, którzy chcieliby zmienić miejsce zamieszkania i poszukać lepszego bytu. Takie są szacunki Biura Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, przedstawione w Budapeszcie podczas jednej z konferencji tematycznych. Mówi w tygodniku Idziemy ksiądz profesor Waldemar Cisło z pomocy Kościołowi w potrzebie. Powodów przemieszczania się ludzi jest wiele. Pierwszy to zmiany klimatyczne. Wydłuża się pora sucha, po niej następują ulewne deszcze, których wysuszona ziemia nie jest w stanie tak szybko przyjąć. Przykładem jest Sudan Południowy, gdzie często po porze suchej mamy powodzie. Drugim problemem w Afryce i na Bliskim Wschodzie są wojny. Powodują one, że ludzie szukają dla siebie i dla swoich najbliższych bezpieczniejszego miejsca. Trzecią przyczyną przybywania do Europy są prześladowania chrześcijan w krajach, gdzie stanowią oni mniejszość, jak choćby w Nigerii, Erytrei czy Pakistanie. Czytamy dalej. Przed prawem do emigracji jest prawo do pozostawania w swojej ojczyźnie. Człowiek wychowany w danej kulturze, a potem wyrwany z niej, jest w niebezpieczeństwie zagubienia się w nowym miejscu. Obok tego ważny jest kolejny aspekt. Przytoczę słowa biskupa z Syrii, który mówił w jednym z wywiadów. Cytat. Proszę was i błagam, nie pozbawiajcie mojego kraju lekarzy, nauczycieli, inteligencji, bo kto ten kraj będzie odbudowywał? Przypomnijmy sobie, jak my Polacy narzekaliśmy, kiedy otworzyły się granice po naszym wstąpieniu do Unii Europejskiej. Wyedukowani w Polsce lekarze, inżynierowie dostawali lepiej płatną pracę w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Najczęściej opuszczają kraj najlepiej wykształceni, najbardziej zaradni ludzie. Przyszłość kraju, który pozbywa się inteligencji, jest zagrożona, mówi ksiądz Waldemar Cisło w tygodniku Idziemy.